με βλέπεις. Περπάτησα σε δρόμους έξω από τους νόμους και από τη λογική. Εμένα που με βλέπεις δεν έσκυψα κεφάλι. Με όλους τα έχω βάλει, τι να μου πεις εσύ. Ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου, ολόκληρη δική σου.